Eveniment organizat de Bucharest Running Club în parteneriat cu Unica Asigurări și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorguianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Cum încearcă să se salveze Alianța 2020, Nicușor Dan s-a întors în USR ca să semneze coaliția cu Plus partidului Dacian Cioloș. Speră ca astfel să poată candida împreună la europarlamentare. Ar fi fost nevoie de semnătura mea. Ca să pot să semnez în mod legal, trebuia să fiu membru de partid. Plata pensiilor ar putea fi în pericol, atrage atenția administrația prezidențială. Un consilier al președintelui Iohannis a explicat de ce n-ar fi bun bugetul pregătit de PSD-ALDE și în ce domenii e nevoie de bani. Este deosebit de importantă clarificarea acestei situații, care poate arăta că banii din buget nu asigură necesarul pentru plata tuturor pensiilor. După Teatrul Național Cluj și Teatrul Național București, Teatrul de Comedie din Capitala declanșează operațiunea Actori contra Infractori. Noi vrem să fim actori, nu vrem să fim infractori sau părtași cu infractori. Actori contra infractori. Cam aici am ajuns. Mai târziu în Jurnal vă prezentăm câteva reacții din presa străină după ce Laura Codruța Căveși a primit vestea că e vizată de un nou dosar deschis de secția specială pentru anchetarea magistraților. Iar Ziua Internațională a Femeii e sărbătorită cu un banchet în PSD. Premierul Viorica Dăncilă va fi gazdă. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vremea este deosebit de caldă, cerul este variabil cu temperaturi maxime între 12 și 22 de grade. Spre seară în Maramureș, local în Crișana, izolat în Transilvania, dar posibil în nordul Banatului și al Moldovei, sunt așteptate ploi. În București, vremea este frumoasă și deosebit de caldă, maxima 21 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Protest spontan astăzi la Institutul Oncologic din București. Mai mulți angajați au atras atenția că jumătate dintre pacienți riscă să nu mai poată fi tratați. Nu sunt bani pentru echipamente noi, iar Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare nu a mai emis aviz de funcționare pentru aparatura de radiologie. Ministrul Sănătății a trimis un secretar de stat la spital pentru a discuta cu angajații. Mai multe aflăm acum de la Sonia Teodoriu. Nemulțumiți de faptul că o parte dintre aparatele de radioterapie nu îndeplinesc normele și astfel nu au mai primit autorizație pentru a fi folosite, o parte dintre medicii și asistenții de la Institutul Oncologic din București au protestat timp de 15 minute în curtea spitalului. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a decis recent să nu mai dea aviz de funcționare pentru o parte din aparatura de radiologie. Mai mulți pacienți care au nevoie de radioterapie nu vor mai putea fi tratați, în condițiile în care radioterapia reprezintă deja o problemă. Aparatura este insuficientă și unii pacienți adulți așteaptă chiar luni de zile. Medicul Mircea Savu, într-o declarație pentru Digi24. După data de 5 aprilie, vom putea iradia maximum 90 de pacienți. Știu că este și un aparat nou care deocamdată... Este un aparat nou care, datorită unor inadvertențe, încă nu este folosit. În momentul de față, aproximativ 200 de pacienți sunt iradiați zilnic la cele 3 aparate funcționale de la Institutul Oncologic din București. Plata pensiilor ar putea fi în pericol, atrage atenția administrația prezidențială. Un consilier al președintelui Klaus Iohannis s-a explicat astăzi de ce bugetul pregătit de guvernarea PSD-ALDE și adoptat de Parlament nu ar fi bun. Explicațiile vin la 2 zile după ce șeful statului a retrimis proiectul bugetului în Parlament. Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu susține că guvernul ar fi subestimat cheltuielile necesare pentru pensii, în condițiile în care guvernul s-a angajat că va și mări punctul de pensie din septembrie cu 15%. În proiectul de buget pus în dezbatere publică pe 31 ianuarie, cheltuielile cu pensiile din bugetul asigurărilor sociale de stat erau prevăzute la 69,3 miliarde lei. După doar o săptămână, în bugetul adoptat de guvern, în 8 februarie, cheltuielile cu pensiile au devenit 68,1 miliarde lei, deci cu 1,2 miliarde lei mai puțin. Aceste prevederi au fost apoi votate în Parlament pe 15 februarie. Este deosebit de importantă clarificarea acestei situații, care poate arăta că banii din buget nu asigură necesarul pentru plata tuturor pensiilor. Consilierul economic al președintelui afirmă că și asistența socială va avea de suferit. Bugetele locale trebuie să suporte diferența dintre 6,5 miliarde lei cheltuielile cu transferul asistenței sociale în sarcina bugetelor locale și 4 miliarde lei cât reprezintă TVA de echilibrare. Așadar, găselnița guvernului înseamnă pentru bugetele administrației publice locale o notă de plată în plus din venituri proprii de circa 2,5 miliarde lei. Bani care, evident, puteau fi folosiți pentru investiții și pentru dezvoltarea comunităților locale. În acest context, numeroase primării se pot confrunta cu bugete insuficiente, la limita necesarului de funcționare. Între timp, guvernul ar vrea să prelungească până pe 31 iulie termenul pentru depunerea declarației unice la fisc, potrivit unui proiect publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Formularul trebuie depus de cei care au venituri ca persoane fizice autorizate din activități independente ori din chirii. Trebuie să depună aceste declarații și cei care realizează venituri din drepturi de autor și care nu au și un contract de muncă. Prelungirea termenului vine și în contextul în care în ultima perioadă mulți utilizatori ai spațiului virtual de pe site-ul ANAF, prin care se depun declarații unice, au reclamat că sistemul nu a funcționat. Consultantul fiscal Adrian Bența. În mod normal, guvernul trebuie să prelungească acest termen pentru că nu poate fi depus un număr de aproximativ 1 milion de declarații unice în perioada rămasă, mai ales că sunt foarte puține persoane care știu că doar în format electronic se poate depune declarația. Am fost căutat foarte recent de mai multe persoane în vârstă și în momentul în care le-am explicat principalii pași, deja depunerea declarației devine de realizat. În acest moment, până la modificarea termenului, data limită de depunere a declarației rămâne 15 martie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Nicușor Dan s-a reînscris în Uniunea Salvați România. Decizia vine după ce Biroul Electoral Central a respins protocolul de constituire al Alianței 2020+, motivând că în documente președinței partidelor sunt Nicușor Dan și Raluca Daneș, nu Dan Barna și Dacian Cioloș. Cum va ajuta reînscrierea lui Nicușor Dan în USR alianța celor două partide, aflăm de la Ana Stanciu. Nicușor Dan s-a reînscris în USR, aceasta fiind soluția juridică găsită pentru a contrasemna în mod legal protocolul alianței USR+. Într-un interviu pentru Europa FM, Nicușor Dan spune că va face tot ce ține de el pentru ca alianța să se regăsească pe buletinele de vot la europarlamentare, dar că va redeveni independent după ce se vor termina formalitățile de înscriere. Pentru a încerca să salvez posibilitatea ca mulți români care au această opțiune electorală să poată să-și o exprime, ar fi fost nevoie de semnătura mea. Ca să pot să semnez în mod legal, trebuia să fiu membru de partid. Am făcut această cerere, mi-a fost aprobată aseară și cât este nevoie pentru ca aceste formalități să fie făcute, voi rămâne în USR, după care voi redeveni independent. Biroul Electoral Central a publicat decizia de respingere a înregistrării Alianței Electorale USR Plus, în care arată că potrivit mențiunilor din registrul partidelor politice, Nicușor Dan este cel în drept să reprezinte USR, iar Dan Barna nu are calitatea de reprezentant al partidului. În cazul Plus, Beck susține că Raluca Daneș este reprezentantul partidului, nu Dacian Cioloș. Președintele USR, Dan Barna, a anunțat că va contesta decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. Eroină la Bruxelles, fosta șefă DNA este demonizată de guvernul României, scrie euractiv.com. Este doar o reacție din presa din România, dar și din afară, după ce Laura Codruța-Chioveși a primit vestea că este vizată de un nou dosar deschis de secția specială pentru anchetarea magistraților. Laura Codruța-Chioveși este pusă sub acuzare și pentru represiune nedreaptă într-un dosar în care sunt vizați procurorii de la DNA Ploiești. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Contrastul dintre ce s-a întâmplat la București și în Parlamentul European devine un simbol al escaladării disputei din Uniunea Europeană privind infiltrarea autoritarismului în statele membre, scrie Financial Times la o zi după ce au publicat scrisoarea în care Tudorel Toader o ataca pe Laura Codruța-Chioveși. Magistrata română, simbol al anticorupției, din nou convocată în justiție, notează și France Press. Oficialii români își continuă campania prin care vor să împiedice pe aceasta să conducă noul parchet european, scrie și Balkan Insight despre noua audiere de ieri în fața procurorilor de la secția specială de investigație a magistraților. Cazul Chioveși aduce o umbră neagră asupra României într-un moment în care țara și-a asumat prima președinție a Consiliului Uniunii Europene, scrie și euractiv.com. Fosta șefă DNA a fost pusă ieri sub învinuire în al doilea dosar de corupție. I-a acuzat faptul că nu a fost citată în mod legal și că nu a avut acces la niciun document. Am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația, mi-a zis că nu, au intrat cred că 9 sau 10 avocați în birou și mi-a spus că sunt învinuită în alt dosar. Săptămâna trecută publicația La Libre Belgique îi dedica un amplu articol Laurei Codruța-Chioveși după victoria din Parlamentul European. Jurnaliștii au numit-o Doamna de Fier a României și se întrebau dacă Parlamentul European o va face Doamna de Fier a Europei. În București, Teatrul de Comedie declanșează operațiunea Actori contra Infractori. Un protest este anunțat în această seară în fața teatrului privind atacurile PSD-ALDE asupra justiției. Printre actorii de comedie care vor lua parte la acțiune se numără Marius Vizante Florea, Liviu Pintileasa, Mihaela Teleoacă și Tudor Chirila. Ușor simt că începe să existe un val de nemulțumire care nu mai stă în spatele cuvintelor și în oameni, și începe să se exprime și la din ce în ce mai multe categorii profesionale. Pentru asta suntem în seara asta, în mod simbolic, în afara teatrului de comedie. Noi vrem să fim actori, nu vrem să fim infractori sau părtași cu infractori. Actori contra infractori. Am aici am ajuns. Știm că poate protestul ăsta nu înseamnă decât o picătură într-un ocean, dar pe de altă parte sperăm ca resemnarea să nu înghită această țară. Un nou protest astăzi și la Sibiu. De la această oră chiar magistrații ies în stradă, se adună în fața Tribunalului Sibiu, transmite Lidia Bădilă. Magistrații solicită abrogarea ordonanței de urgență 7 și desființarea secției speciale de investigare a magistraților. La protest participă și membrii mișcării civice Vă vedem din Sibiu, care sunt de părere că protestul magistraților față de modificarea legilor justiției este unul dintre lucrurile esențiale care încă ne mai țin în Europa. Magistrații sibieni au protestat și vinerea trecută. Aproximativ 20 de judecători și 70 de reprezentanți ai mișcării civice Vă vedem din Sibiu au ieșit vineri la prânz în fața tribunalului și judecătoriei pentru a protesta împotriva ordonanței de urgență 7. Pe pancartele purtate de judecătorii sibieni erau scrise mesajele separarea puterilor în stat și statul de drept. Nu doar magistrații din Sibiu au protestat, ci și cei din București, Cluj și Oradea. Iar ieri s-au solidarizat cu ei și sute de studenți și profesori din mai multe centre universitare din țară. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. După ce actori și oameni de afaceri s-au solidarizat cu magistrații și au protestat față de ordonanța 7, poeta Ana Blandiena se declară jenată că scriitorii nu au prezentat încă o poziție comună necesară în această perioadă tensionată. Spune ea. Un protest solidar ar fi nu numai necesar, ci și obligatoriu. Vocea scriitorilor în general răsună mai sus decât ale altor brese și îmi pare extrem de rău că nu se întâmplă și acum asta. Din punctul meu de vedere, Uniunea Scriitorilor ar fi trebuit să fie un fel de portavoce a societății civile din România. Să amintim, proteste au mai avut loc recent la Teatrul Național Cluj, Teatrul Național București, Universitatea București și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită cu un banchet în PSD. Premierul Viorica Dăncilă le-a invitat astăzi pe colegele sale de partid la o vilă de protocol din capitală. Invitat special va fi șeful PSD Liviu Dragnea. Ana Stanciu cu detalii. La petrecere au fost invitate toate femeile care conduc organizațiile județene ale partidului, dar și femeile care fac parte din guvernul Vioricăi Dăncilă. Aceasta a transmis ieri un mesaj special de 8 martie dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Vreau să vă urez o primăvară frumoasă și tot ceea ce v-ați propus să devină realitate. Și Liviu Dragnea a postat un mesaj de 8 martie în această dimineață pe Facebook. Vă mulțumim pentru fiecare zi, ne pare rău pentru fiecare supărare, iar astăzi vă spunem cu drag la mulți ani, dragi femei. A scris liderul PSD pe contul său de socializare. Deși fanii acestuia i-au apreciat postarea, nu au întârziat să apară și glumele la adresa lui Liviu Dragnea. Te pupă, Laura Codruța Chioveși, a comentat un utilizator de Facebook, iar un altul a scris, pot să ne ridice, pot să ne coboare, doar una dintre ele te bagă la răcoare. Jurnalul de prânz continuă acum cu știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Rennes și Slavia Praga au furnizat surprizele primei manșe a optimilor Europa League. Francezii au învins-o cu 3-1 pe Arsenal. Tunarii au deschis scorul încă din minutul 4, dar au rămas în 10 după ce Socratis a luat două galbene în interval de 7 minute. Rennes a egalat înainte de pauză. În repriza secundă, Montreal a marcat un autogol, iar Sar a înscris golul ce poate cântări decisiv în privința calificării în minutul 88. Slavia Praga a fost condusă încă din primul minut pe Ramon Sanchez Pizjuan de FC Sevilla, dar a egalat în două rânduri până la pauză și acesta a fost scorul final 2-2. Dinamo Zagreb a învins-o cu 1-0 pe Benfica Lisabona, Eintracht Frankfurt și Inter Milano au remizat 0-0 după ce italienii au ratat un penalti și nemții au avut un gol anulat. Villarreal s-a impus cu 3-1 pe terenul lui Zenit Sankt Petersburg, Valencia a trecut cu 2-1 de Krasnodar, iar Chelsea și Napoli au obținut cele mai categorice victorii 3-0 cu Dinamo Kiev, respectiv Red Bull Salzburg. Meciurile retur se joacă săptămâna viitoare. AS Roma l-a concediat pe antrenorul Eusebio Di Francesco după eliminarea din Liga Campionilor. Amintim, echipa italiană a fost învinsă în optimi după prelungiri de FC Porto. În Serie A ocupă locul al cincilea, iar weekendul trecut a pierdut fără drept de apel derbiul capitalei cu marea rivală Lazio, scor 0-3. Gazeta Sporturilor susține că Gică Hagi este unul dintre posibili înlocuitori ai lui Di Francesco la Roma. Dinu Gheorghe revine în fotbal, este noul manager general al clubului Dunărea Călăraș.